الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون سورہ الف لام میم سجدہ کی اصل مسئلہ دا قیامت دا شفاعت و مجرمانو مشرکانو خلق ویلو جزمون عمل تاجت نشتا مون با قیامت کی دلوی خلقو پا شفاعت بان اخلاصی گو الله دا غیر ردوکو چما من شفیعن اسوک نشتا دے جستاز شفاعتو کی ندی دے کہ دا غیر انکار ذکر کئی چکل شفاعت نکی ناغی ہوئی چمنگاڑو قیامت منونا او که قیامت وی نو بیا ژوندون نشته دی زمون دا یقین نشته دی چې مړ شو نو بیا به قیامت کې ژوند کړی شو انکار یو که قیامت نه الله دا غی جواب کوي او جواب کې ډیرو مسائل او حل بیانې چې دا غي حل بل حصي او کتاب بل حصي او علم او بل حصي او دین نو کړي بغیر د قران چډیر په لګو مختصرو الفاظو کې دا غي مسلې حل کو چې مخلوق پکې ټول حیران پریشان وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أوائي دا انکار کون کی کلچ منگا رکشو پزمکا کی یوی خود الظلالت مانا اکڑا چظلالت یواز گمراہ تنوئی بلکہ دی نور دیر مانی دی یو معنی دیده که روکی دل یو شی رکشی پناشی د خلق د نظر نعرب وی ظل رکشو نمانا در رکوالی اکڑا چکل مونگ از مکا کی خوری شو اڈوکی شو نو بس رکشو کنا انسان خو بیا نی اغا بدنی اے نی اغا لاشی اے نی بیا وسنگ جوندی کی گی بیا وسنگ جوڑی گی آیا کل چمونگا رکشو پزمکا کی پناشو غائب شو اینا لفی خلق جدید آیا مونگ بیا پنوی بدن کی جوڑ شو چی بیا بو یل تک نوی بدن را کئی آگا بدا سی بدن نئی دا دی دنیا دا بدن پشانت چی دا مرزونو نا غمونو نا پریشانونا او د قسم قسم خیالات او اوهام نه ډک دے دا بدن و بیانې جدید نوې بدن بې یاغه پډیر سی بتونو کې د دې بدن نه جدا دے چوڑائے او لمبائے کیوں جدا دے نور خالی دے دی کمزورونا جدی بدن باندی رازی دنیا کی لوگا تندہ استڑی خوب موت دن رازی پاگی بدن اگا دینا پاک دے فلنحین و حیات انطیبہ چلاویلی و آڈیر پاک جون دے کنا دی انکار کاو چی بیا چوندن نشتا ولی سخو دہریان خلقو ناغی خوزکا انکار کاو چی اگی دخدین انکار کاو ناغی وی چی جوندی کئی ویسو کاو خدای خدا اگی پا ذہن کنو کن اسوک داسو چی خدای مانو ولیکن پس د مرګ نه بیا ژوندون نه مانو چالوې ذاته هغه څه کې چې بیا ژوند کوي دي دنیا کې دا ست ژوند ډیر د سړیتوب تیر کو چې بیا لا را ژوند کوي تشرم لوخي ناری په دیو جن کار کو ناول جواب الله رب العزت کوي بل هم بلقاء ربهم كافرون دا ډیر د زورنی جواب دی الله وی د دې مرګ او ژوند سره سکار نشتا چې نه بیا ژوند نشتا دی یا کې دین شي یا ډیر ګران ده یا خاورې ډوکی وسو کراټولې الله وی د دې بل مطلب الله دې دې پر غونو پويګم زه دی وی چې شفاعتيان نشته نمونږه خدای کا تما واسره وا نمونږه الله سره ملاقات نکو نمونږه خدای عقیده ده چې زمونږه به باروبار ضمانت کیږي باروبار مونږ یې چاسره نه مخامخ کیږو چې راشه ایسی شنجه چر ملا مخامخ شا یا بل سره نه نه زمونږ به شا په شا ضمانت کیږي نو له مونږه اچې نه کیږي نو مونږه عجت نشته الله یو دلی ده بل هم بلقاء ربهم کافرون بلکی دا خلق پا ملاقات درف پلوان دی بدگنی اسی ظالمان دی خواه اوی چی خپل رب سر ملاقاتی نمونگا قیامت نمانو چستا آغا بڑوا سر ملاقاتی نمونگا قیامت بمانی دا دنیا آغا گمراہ شیطان انسان دی دلته کوم ملاقات د بل چا غواړي الله ملاقات نه غواړي کنه زګ دې دنیا کې دا الله خبره نه وي خوخه دا الله نیکان بنديان نه نو خوخ پاري پسې بد ردی وي پاري پسې خنداګان کولې نو وسلم نه دی خوخ موږ دا ملاقات نه کول غواړو موږ د قیامت تاجت نشته دین اسوک خبرو خو الله خبر دې د دې د زړه حال نه کنا نو دې د زړه غراز ښکارا کې ښا د دې د خدای نه مره ور دي روغ سره نه کوي نو موږ قیامت نه منو دا خپل جواب او ډېر الزامي جواب او دا غیب خبره او کلاچی سوک نو خبر چې دا خلق د قیامت نه ولې انکار کوي. نو الله رب العزت حال اوی چې دا ځکه انکار کوي چې ما سره نه لګي. عدل د دنیا کې چې ستا دی او بنده سره نه لګي نو ته په هغه غاړه باندې ځي پاکا لونه باندې نه زینو چې راغه بچ ته ولالي دغه دې حال لخه. نو اس الله رب العزت د خپل قهر او د غضب جواب ورکي. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وای وطن چې خلاصي کې وکم زه الله ملائک مقرر کړی دي هر قسم پاکستان او خاص کر هغه ملائک چې هغه په موت باندې مقرر دي دغې نه هیڅوک نشي خلاصې دی او نشي روکې دی. وایا ملکی تاسو لرا ملک الموت هغه فرشته د مرګ چنوم یې عزرائیل دے پاج بکی او مانے دا عبداللہ ملیکو دو طول نمونو مانا عبداللہ او لغت بدل لے جب بدل ناغاللہ مقرر کرے دے وکیل کرے دے پتا سبان دے اگت اداکار حوالہ کرے دے بس اللہ رب العزت خپوئی گی. چی دا روح دا بندن سوک اخلی نگورا ہر کار اللہ کی فعال لما یرید ہر کار اللہ کی نظم دا عقیدہ دا چی دا موتم اللہ راولی دا روحم اللہ اخلی خو په هر خبره کې د الله رب العزت دوه قسمه قدرت ته کله په خپل ذاتی او کله د بل په لاس باندې. نو په دې موت کې د الله خپل ذاتی قدرت هم دی او بلې مقرر کړی دي ملائکه دا غی نوم کار اخلي دا غی پا ذریعہ باندے دا انسان نا روح اوباسی دا غی پا ذریعہ دا مطلب چلیتی نا رو باسی لیکن اغی بیاد دی دا پارا مقرر کری دی ولی حدیث کرا دی ملک الموت یوزل نبی علیہ السلام سر خبر کری وی چواللہ یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم توی چی دے بسوئی کنا قسم پا خودے لو اردتو ان اقبض روحا بعوزوت لا اقدرو کزو غالم چی دا ماشی نسا اخلم نظمہ طاقت نشتا نیم قادر دا خو اللہ مال قدرت را کیا وقتی نو حکم داغ چلیگی روح د بدن نا داغ په حکم راوزیم او لاس پا کی زمائی بس زیر او باسم پا دیکی سو صحیح حدیث نشت دے چگنی ملک الموت و عزرائیل اللہ السلام دا ہرشی نا روح اخلی دا انسانانو نا اخلی او دغه خبره چې د نورو جانورونو او د نورو زنده سرونو او د نورو حشراتونو پغې کې صحیح حدیث نه راغلی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ما شو مې ګوله بلکې د قران د آیت د سوره زمر ندا معلومیږي چې الله تناخلی الله یتوفل انفسا حین موتها الله روحنا خلیف وخد موت کی ده هر سنه و دا انسان لکوٹی عزت مندو کنا، دا اشرف المخلوقاتو کنا، نو دا دا پارا ازرائیل علیہ السلام مقرر کرده دا نور پا حق کسا صحیح قول نشتا دا سخا چیدار شینا رہا. مسئلت ندا حل شوا چی بدن سرکار نشتا ہے سڑیا، تا دا بدن پتا مہے چی رک شو خاور شو اڈوکی شو، تا ندا غیتا پوست چا کرده. آخو انسان ندے آخو اسے مار پٹو غورداؤ، مار پٹو غورداؤ نو تا دیتا ماروے. آخو لال بدنو کوارو زمکہ کی پاتشو، انسان خواغ دے چی ملک الموتو تختو زان سر برا آن روکی گی آخو دے تورا سید. آخو کپاکوی نیکوی بختوری نو په باغونو او په جنتونو کې سر شو، او کاغه بدبخت ای سرکش ای باغی الله خپل جیل ته واچو، اوس کې دا هغه د جیل نه راو باسي. وی رکو شو الله وی تزان پیجن تاسو کې ته خدا بدن نه خوره کې پاتې شو، دغه سره خو بیا کار نشته دی، ته خو روح یې او هغه په ځمکه کې نشته دی، خو چې کوم دی نه راغلی او نا پله لاړ، نو روکېږي به څنګه، پنا کېږي به څنګه؟ په بدن باندې فنا راځي، په روح باندې فنا نه راځي. روح صرف د یو ځای نه بل ځای ته لاړ، یو بدن یې پرېښود، زوڑ شو ٹیر زوڑ شو نو پری اے خودو، نو نوی بدن تلالو چغیتا بدن مثالی ویلی شی پاگی مونگ نپوئیگو. بدن مثالی طول انبیاء صلی اللہ پیغمبر ملاقات کرے پاسمانونو کی کنا، آدم علیہ السلام سر، عیسیٰ علیہ السلام سر، ادریس علیہ السلام سر، موسیٰ علیہ السلام سر، ابراہیم علیہ السلام سر، طول سر خبا قیده دا غسی ناستو. نو دا داغی اغا وجودو چه کم قبرونو کی پروت تا خو نو را پاسی دلیه نا خو پاتش دا خو اللہ آغی لنور وجودو نا مثالی وجودو نا ورکلی او روحی ای پکی اچولی دا و تر قیامت پوری، او داغی نا پس با بیا بل شانتی بدنو نی دریم نمبر او دا طولو نا بدلی او دا طولونا اعلا. آیت پا دی دلیل لگورا، او آیواتا اخلی تاسو لرا فرشتا دا مرگ اللذی اوکل بکم، اغا چی مقرر کل شوی دا پا تاسو باندی، دا غی کار دے، دا غی ڈیوٹی دا، اگر بدن خستا خلق وولو مقبری تا قبرستان تا، اول تا خور لاندی کو چکم اصل شیو آخو ملائکو وولو انسان خواهی تا ویلی شی، نتا پا دی بدن پسی لگیا ہے، نر طول خلق وولو پا دی پسی لگیا دی خوا، چی سوک دا خپل دین نا ندی خبر، دا خپل دین دا حقیقت نا ندی خبر، ناگی طول دی خبر سره لګیا دی ښا، سو کوئی خوب کې مې ولیدا یې سړیا، داغه دنیا سره سکار دی، دیرانه وخت د اخره چې دا کا واه کا، داغه دنیا سره کار نشته، نو د دنیا د سيزونو سره کار نشته دی، د دنیا د سامانونو سره کار نشته دی. نو دی بیا لګی نو سوک کمبلو اخلی نو خیراتی ورکی، وی اغا دغس ناستو داسمان دلان دی سشی اور پوری نو کمبل اغا سکن، اگو دنیا کی ستا پکار دی چی جمعی اوڑ در باند رازی دیتا دی ضرورتی، داغی کمبل تساجت تی، داغی جامو تساجت تی، او دا پتپ دا سی مولانو پیخشوی کنها چیغی دا نظان پورا کئی، فکلوی بابا میں خوب کیولی دو سبلې نه وي پېزار نه پپو ما کې او یو زول سادرې پسارو نو بس زیو لګینو نوې شړې او نوې کمبلې نو استاد لراول یل کتا استاد خنولې دل بلار دی لیدل وکنه دستا بلار دی او له کمبل ورکو کنه د سره دا خانه د چی دی کی واچی نو واستا بلار تورسی دا ټول سمره دوکي دی خلق کړي سمره ظلم کړي دی مخلوق سره چې په دې مړو پوری تړلې دي د روح نوم یو تا نه دی واست چې هغه په لیین کې یا په سجین کې دی نه دا دی قبر سره کې نو لري چې بس خوب کې راغلی و سلام او جواب بدر کیو دا ګورته یې سړی اوس دلته سره ګوري قران نه خبر چې توفاکم ملک الموت الذي انسان ختن لا و انسان ډیر معزز دی نو ځکه د دې لاش په حق کېوم شریعت څومره شرطونه ادب یې خله په خلق باندې چې قدرې کوي دا د هغه روح د وجه نه چې هغه سره سو وخت تیر کړی دی ولیکن مدته باقل نشستم سموده په دې بدن کې تیر کړی دا نو دا بدن دومره عزتمن شي چې اوس خلق غسل ورکي او په آرام آرام او جنازه پکوي او او بیا وی په قبر به پنک دی ګورې الک سفلې وباسه دا د هغه روح د وجه نه په دې کې عزت راغله کني دې کیس نشته ثم الى ربکم ترجعون بیا تاسو خپل رب ته واپس کړئ شه دنیا ته بیا واپس ناراضی آپ له بزی خپل رب سره بیکاری تاسو ری کار ختم شو اگر نستا ڈوڑے تا محتاج دیں نستا عبو تا محتاج دیں او نستا خیر خیرات تا محتاج دیں چی پا کم عاقیدہ باندی تلگی آئی چی روح رازی پا بلے کی نیم دریر وزی رازی ور وزی رازی اجی پا کور کی لگے و نشی نبیا خپل آلشی شیطانانو دو ککڑے کا نا چې دې پیغمبر په سنت عملونه کی چې لږه وخامخه کوي دا د الله دین نه خلق چې لګیا اس کوي ښا الله وی قیامت کې اوس حال وګورخه دغه خلق چې چا قیامت نه مانو چا په دې طریقه مانو چې زمونږ د پاره سفارشیان شته دي زمونږ عمل تاجت نشته دا غی په مخ بخ لاسی ګو الله وی دا غی حال ګور کنه په مړو پورن ختیو زیارتونو پورن ختیو چې بس دی زمونږ وسیله ده الله ته الله وی قیامت کې وګور دی حال ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم کاش که اولی دیتا کلاچ دا مجرمان با سرونا کتکون کی دخپل رب سرا دا دیر زلت او در سوائے دو جنا سر کزی بئی ولی ملامت انسان سر نشیو چطو لی او بیا دا خدای پا مخ کی سرونا باتی زوڑن دی اچه غی باوی ربنا ای رب زمونگا افسرنا پسترگم اولی دا و سمعنا فغوغنوم واريدا فرجعنا نعمل صالحا من واپس که دنیا تا چه نیک عملو کو دیو اس نیک عمل کی خان انا موقنون وسم یقین راغی کنا یا اللہ من خو یقین نراتا وسم یقین راغی چه قیامت شتا جهنم شتا عذابون شتا جنت شتا پسترگم اولیدو اپا وگنم واریدو ویدی تاجت نشتا دو تا تا اللہ پا دنیا کیوی چی وار پا وگنو اوی نا پسترگو بانده او تا نلیدو نو اس دیتا ساجت چتوی چ ابسرنا و سمعنا پخپل سترګو ملي دا پخپل وګونو مورید بګونا انګارو نو یالله مون واپس زمون یقین راغه او عمل خالص لري کی چې یقین راشي نو کوم حکم نکاو نو یقینم نو او سم یقین راغه نو اس به عمل کو نو جواب تیر شو سورت انعام کې چلاوینا دنیا تبیا واپس کې دل نشتا اته کراچه کې اوسې چې کلی تزه کله دل ترازه کله کلی تزه الله یې په دا ګمان دیو کو چې دا غنو ز کلی تراوله قال ته ویلو ولو ردو لعادو لمانه وانه الله یې کو واپس کړی شي نو ما ته معلوم دی دی باغ کار کوي چې مخ کې کو زنده باد مرده باد اقا چیغی مغی باوی خواه اللہ ایما تا معلوم دی کدی واپس کم سگرانا ندا اللہ تا سگرانا دا واللہوی دروغ جن دی انہم لکازیبون دروغ جن دی دنیا کی خلقو پی جن دلیو چی دروغ جن دی خلقو سرک روزگار پریخو دا سی خلقو سر بیا روزگارم نکیز تا دې نه کې لا بل قسم جواب کوي جواب دا کوي چې ته وایې چې د دنیا ته لاړ شمه نو زبانه کمل کومه نو دا ستاسو اختیار دی ته مخ کې ولې نه کوو الله وی دا زما اختیار دی چې چاله مې خوښه شي نو ایمان ورکم توفیق ورکم د نیک عمل نو هغه زما په توفیق باندې نیک عمل کوي تاسو لمه نو در کړېنو نشتن بس ولو شئنا لاتینا کل نفس هداها الله یې کزما خو هوي ما ور کړېو هر یو نفس ته هدایت دا او ایمان دا ولیکن حق القول مني لیکن زمانہ یو خبر ثابت شوی ده ما یو فیصله کړی دا چې هغه کسن کی اډیره مضبوطه فیصله ده ډیره بلیغه فصیحه فیصله ده لامل ان جهنم من الجنه والناس اجمعين چې خامخا ضرور به ضرور جهنم بډا کوم خو لیکن د بل چان نه د خرو د غوانو نه د خاور او د شګونه برای نه کوم بلکې د انسانانو د جناتونه دا خد الله فیصله الله وي کستا په حق کې زما اراده شوی وي نو ته په دنیا کې او خيار وي ته په دنیا کې نیک عمل وي ته په دنیا کې خوش قسمت وي چې زما اراده نشته نو که شل زله واپس کومه خو د سپیل کای کنه ښه نېږي هونه کنه او ځان خبره مکو الله وی تا ته ما دنیا کې ډیر زمينه او د سوت کار میکړو چې قران نازل کړو پیغمبرانو را لګليو او وخت په وخت ته بیان کړو چې دا کوا دا کوا تا ته خوم خولیو بدیم در ته خولیو ادمر عمر به در کړو چې په یو غنټه کې په یو ورځ کې سړی الله رضا کول شي جنت ګټل شي اته به 50 کال او 50 کال کې ایسو نکړو نوسته وای چې زما ما دنیا ته واپس کا د هغه مجرمانو حال ذکر کو چې غینه قیامت مانی نبی اجوان ذن مانی بس صرف وې دا دنیا دا ګوره اس که په خلی وی اذان له خبر اړیر خلق دې په خلی وای دا څه کنه خو چې اوس داغه د پر عمل لکه تیارې نه کوي غم ور سره نشتا نو پوښ چې دې نه مانی کنه انا من له دا مطلب نه چې هغه په جار باندې وي چې نه منم نه خو چې عمل نکوي غم نشته وسره یاره نشته ده خدای سار شي او ما خام شي بیلمازه نمونس یا نو دسی دغه سړی چې د قیامت نه مانی کدی منلین دی وداس به پروا نه واخر ده